سورة الشمس مکی سورۃ پس د قدر او مخکې د بروج د نازل شوې ده شپږشتم د نزول کې او یو نوې ده په ترتیب کې 91 مکه ردو پر قوزی کروشو اصحاب المیمنه دی او اصحاب المشعمه نو په دې سورۃ کې د دې دوه منځ کې فرق ذکر کړي یا مخ کې بیان د اخر قوش هو چاغه په ذل خرچی کې په دې امت کې نوس بیان د اخر کو کوي چې د مخکینو امتونو نو او اسراف زیاتې کړو د سورۃ مقصد دی التفرقه فی الاعتقاد دا دوه ډلو چې مخ کې بیان شو په عقیده کې فرق سره نه فرق ذکر کړي حاصل دا صورت کې بشواهد سلور ذکر شي دا قیدی د موحد د پارا او سلور شواهد دا قیدی د پاجر مشرک د پارا د موحد د پارا نور او دغه سی ورزا اسمان او دغه تقوا شوا او د مشرک د پارس پوګمۍ شپا زمکا او دا چې دی پاجر دی بسم الله الرحمن الرحیم او شمس قسم دی پنور ان نور گوا دی او زحاها او ساخت دی نور والقمر او قسم دی پسپوګمۍ سپوګمۍ گوا ده ازا پاوکی تلاها چور پسی چی پنور پسی زنزگ سپوگمائی چی کل نوری نو سپوگمائی رنا مدغمائی انکی چی نور پریوزی نو سپوگمائی رنا شروع کی او سپوگمائی دا سی پنور پسی زی اولم چی کل سپوگمائی را خیجی نو دا غید را خطلو زیدار چی کمزی که نور پریو تو پا دق خوشا کی گورا او بیا دا خپل مدارات پورو کنو آخر کم بیا دا قضی تراشی والنهاری او قسم دے پورز ازا جلاها کلا چی روخان کی نور لرا زکا ورز انکی نور خلق تخکاری نگویا که دی ورز نور نو خارکان کی خبر خدا را چی نور را وقی جی ورز خلق تخکاری شی نا ورز محل دا ظهور دا نور دا واللیلی او قسم دے پشپا ازا اغشاها کلا چی پٹکی نور لرا تیار راشی والسمای او قسم دے پاسمان وما او پاغ ذات بناها چی جوڑ کڑی دے اسمان او کما مزدری شنو مان دا قسم دے پاسمان وما بناها او جو پجوڑولو دا اسمان والارد قسم دے پزمکا وما او پاغ ذات توها چی غڑولی دے زمکا او دلتی هم اغسی مزدری مان کولی چی غڑول لزمکی ونفسین او قسم دے پنفسا د نفس نه د متقین بس مراد دی په جانب د هغه شواهدو کې چې کومه شواهد د عقیده د موحد د پاره دي او د نفس د پاجر نه بس مراد دی په هغه شواهدو کې چې کومه د عقیده د مشرک دي و نفس نه قسم دی په نفس هر نفس گوا دی و ما او هغه ذات سواها چې نفس برابر کړی دی فلهمها نو خود نه کړی تا پجو رہا د ګناهونو دی او تقوا او د پرهیزګارۍ دی دا ټول پسه گواډی پدی قد ابلا تغسر کامیاب دی من اغسوک زکاها چې پاکی دا نفس وقد اب تغسر خابنا مراد دی من اغسوک دساها چې خړکی دا نفس او ګناهونو خړکړلو تورې کړلو د عمران ابن حسین حدیث ته یو سړی د جوهینه قبیلی یا د موزینه قبیلی و د نبی علیه السلام خوا ته راغی نو تپوس یې وکړو د الله پیغمبره ما خبر کا دا خلک چې عمل کوي او مشقت کوي برداشت کوي نو آیا دا یو داسې سیز دی چې دې مخکې فیصله شو ده او تقدیر د دې مخکې شوی دی او که نه دا مخکې نه شي په خپله دا کېږي او په خپل دارو سره پیدا کیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې ټولو خبرو په سلامخ کې شو دا نه وی نه کې د مخ کې نه دا شوی نو انسان غسی وکی ما ته پوزو کچھ بیا عمل ته ضرورت شو چې منگو سا عمل کو خدا غازی مخ کیا رسے شو دی نو نبی علیہ السلام و تو پرمیل انچہ اللہ پاک سوک دا کم مقام دا پارا پیدا کرے دے نو آغا کار بدتا آسانی او دا آغی تاسو تصدیق گوری فعلہمہا فجورہا و تقویہا چار نبس تا اللہ دا آغی بد او تقویہ خود دلی دا زید بن رقم وی نبی علیہ الصلات والسلام بچ دعا کول نو ویبه اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشا ومن بطن لا یشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب لها امام مسلم حدیث نقل کړی دی چې الله ز پناه غواړم په تاسو سره دا جزینا د سستینا او دا غډیر بډاوالینا د بوزدلینا د بخلنا د عذاب د قبرنا الله زمانه پر سره دی تقوا ورکا او پاک کدا تخپا کونکې د نه پسې تر دی ولی او ته دوسه الله ز پناه غواړم په تاسو سره د اغزلنا چې یره پکې نه او دا غ خېټې نه چې نه مړیږي او دا علم نه چې پیدا بکی نه وي او دا دعا نه چې قبلې دی نه شي دینه پناه واړو نو دا بکی راغلی وو چې قد افلح من زکاها الله زما نفس پاک کذب سمود بتغواها تکذیب کړو سمودیانو په خپل سرکشۍ سره ازم باسا کلچرا پورته شو اشقا هډر بدبخت تر دی چاقدار ابن سالیپو فقال نو ویلهم دیوتا رسول الله رسولنا الله پاک ناقۃ الله لحاظو کی دوخی د الله او سقیا او د نمبر دو بود دی فکذبوه نو دیو تکذیب وکړو دغه پیغمبر فاقروها نو زخمی کړه دغه او خومړې کړه فدمدم علیهم ربهما نو هلاکت راوستو پدی باندې رم ددی فدمدم نو هلاکت راوستو علی پدی باندې رم بهم ندی رب میزم به په سبب د ګناه د دی سوانو برابر کړو د هلاکت ولا يخاف ولا يريد عقبا د انجام د دی نام الله نه چا د انجام نه لري اس پروا نه کوي سورۃ ممتاز شو د سلور شنو په تقابل باندې او دا دی په دې کې هغه دم دم ذکر شو د مکذبینو د هلاکت بیان نه پاغو